वफादार हाथी, जानवरों, लोगों और युद्ध की सच्ची कहानी। लेखक युकियो थुचिया, चित्रांकन टेड लेविन, हिंदी अनुवाद अरविंद गुप्ता। जापान के यूनो चिड़ियाघर में तमाम चेरी के पेड़ थे। इस मौसम में सभी चेरी के पेड़ मनमोहक गुलाबी रंग के फूलों से लदे थे। फूलों की पंखुड़ियां धूप में चमक रही थीं। आज छुट्टी का दिन था और इस सुहाने दिन चिड़ियाघर में आने वालों की काफ़ी भीड़ थी। अंदर दो विशालकाय हाथी दर्शकों के मनोरंजन के लिए कुछ करतब दिखा रहे थे। ये हाथी भारी भरकर लकड़ी के तख्तों पर संतुलन बनाए खड़े थे और अपनी लंबी सूंड से भोपू बजा रहे थे। इस जगह से थोड़ी दूर पर एक पत्थर की कब्र बनी थी। ये स्मारक उन जानवरों की याद में बनाया गया था जो कि टोक्यो के यूनो चिड़ियाघर में मारे गए थे। आम दर्शकों की निगाहें इस स्मारक पर नहीं जाती थीं। एक दिन जब मैं चिड़ियाघर गया तो वहाँ एक आदमी इस पत्थर के स्मारक को बहुत प्यार से पॉलिश कर रहा था। उसने ही मुझे उन तीन हाथियों की कहानी सुनाई जिन्हें वहाँ दफनाया गया था। आज हमारे चिड़ियाघर में दर्शकों के मनोरंजन के लिए तीन हाथी हैं, परंतु बहुत साल पहले भी यहाँ पर तीन हाथी थे। उनके नाम जॉन, टोंकी और वेनली थे। उस समय दूसरा महायुद्ध चल रहा था। जापान इस लड़ाई में शामिल था। जापान में रोज ही कहीं ना कहीं बम के गोलों की बारिश जरूर होती थी। अगर कोई बम चिड़ियाघर पर गिरता तो न जाने क्या आफत आ जाती। तब जानवरों के पिंजड़े टूट जाते और सब खतरनाक जानवर भागकर शहर में घुस जाते। फिर तो एकदम आतंक मच जाता। इस आफत से बचने के लिए सेना ने सारे जानवरों को जहर खिलाकर मार देने का आदेश दिया। धीरे धीरे सभी शेरों, चीतों, तेंदुओं, भालुओं और बड़े सांपों को जहर खिलाकर मौत की नींद सुला दिया गया। फिर तीन बड़े हाथी बच गए। अंत में इन्हें मारने की तैयारी हुई। सबसे पहले जॉन को मारने की कोशिश की गई। जॉन को आलू बेहद पसंद थे, इसलिए चिड़ियाघर के रखवालों ने जॉन के खाने वाले आलूओं में से कुछ में जहर मिला दिया। जॉन एक बहुत ही होशियार हाथी था। उसने चुन चुन कर अच्छे अच्छे आलू तो खा लिए, परंतु जहरीले आलूओं को उसने एक एक करके अलग फेंक दिया। फिर कोई चारा नहीं बचा, चिड़ियाघर के अधिकारियों ने कहा। अब हमें जॉन के शरीर में सीधे इंजेक्शन के जरिए ही जहर घुसाना होगा। फिर एक मोटी इंजेक्शन की सुई, जिसका इस्तेमाल घोड़ों को टीका लगाने के लिए किया जाता था, में जहर भरा गया। परंतु जॉन की चमड़ी इतनी मोटी थी कि सुई उसकी चमड़ी में घुसी ही नहीं और चट करके टूट गई। जब जहर की सुई भी फेल हो गई तो अंत में चिड़ियाघर के अधिकारियों ने जॉन को भूखा मारने की सोची। बेचारा जॉन 17 दिनों तक भूख प्यास से तड़पता रहा और अंत में चल बसा। उसके बाद टोंकी और वेनली को मारने की बारी आई। दोनों ने हमेशा ही लोगों को अपनी प्यार भरी आंखों से देखा था। भीमकाय शरीर होने के बावजूद वे बड़े शांत और नेक दिल थे। चिड़ियाघर के अधिकारी इन हाथियों को बहुत चाहते थे। उन्होंने इन दोनों हाथियों को टोक्यो के उत्तर में स्थित सेंडाई नाम के चिड़ियाघर में भेजने की बात भी सोची। लेकिन अगर सेंडाई में भी बम बरसे तो, अगर वहां भी जानवर चिड़ियाघर से भागकर शहर में घुस गए तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। अंत में बाकी जानवरों की तरह ही टोंकी और वेनली को भी यूनो चिड़ियाघर में ही मारने का निर्णय लिया गया। चिड़ियाघर के अधिकारियों ने टोंकी और वेनली का खाना पीना बंद कर दिया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, दोनों हाथी खाने के अभाव में पतले और कमजोर होते गए। जब कभी भी कोई चिड़ियाघर का कर्मचारी उनके पिंजड़े के पास से गुजरता तो वे दोनों अपने पिछले पैरों पर खड़े हो जाते, जैसे कि वो भीख मांग रहे हों। हमने क्या गुनाह किया है, कृपा करके हमें कुछ तो खाने को दो। भूख के मारे उनका चेहरा अब सिकुड़ गया था। उनकी प्यारी आंखें अब रबर की छोटी गेंदों जैसी लगने लगी थीं। सिकुड़े शरीर के अनुपात में अब उनके कान बहुत बड़े लगने लगे थे। जंगल के इन ताकतवर बादशाहों की हालत अब इतनी दयनीय हो गई थी कि उन्हें देखते ही नहीं बनता था। उन दोनों हाथियों का प्रशिक्षक और महावत उन्हें अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्यार करता था। वो दिन भर पिंजड़े के सामने खड़ा रहता था और अपनी तकदीर को कोसता था। कितने दुखी हो तुम मेरे दोस्तों, तुम्हारी हालत मुझसे देखी नहीं जाती। एक दिन टोंकी और वैनली ने अपने भारी भरकम शरीर को पूरी ताकत लगाकर ऊपर उठाया और सूंड को हवा में लहराया। पहले जब भी वे इस तरह का कोई करतब दिखाते थे तो महावत उन्हें इनाम में ज़रूर कुछ खाने पीने को देता था। उन्हें इस बार भी कुछ इनाम पाने की उम्मीद थी। महावत ने जब ये देखा तो उससे रहा नहीं गया। उसने बहुत दुख बर्दाश्त किया था। मेरे टोंकी, मेरे वैनली, वो चिल्लाया और दौड़कर खाने के गोदाम में गया। जब वो लौटा तो उसके एक हाथ में खाने की टोकरी थी और दूसरे हाथ में पानी की बाल्टी। उसने ये खाना और पानी टोंकी और वैनली के सामने लेकर रख दिया। जितनी मर्जी चाहो खाओ और जमकर पानी पियो, और दोस्तों, कहते कहते महावत उन हाथियों के पतले पैरों से लिपटकर रोने लगा। महावत ने जो कुछ भी किया उसे चिड़ियाघर के बाकी अधिकारियों ने एकदम अनदेखा किया। किसी ने महावत से एक शब्द भी नहीं कहा। चिड़ियाघर के डायरेक्टर साहब भी बस अपने होंठ चबाते रहे और टकटकी लगाए अपनी मेज़ को घूरते रहे। किसी को भी हाथियों को खाना देने की इजाज़त नहीं थी। चिड़ियाघर का हर सदस्य बस यही आस लगाए था और यही प्रार्थना कर रहा था कि काश हाथी एक और दिन जिंदा रह जाएं, शायद अगले दिन युद्ध समाप्त हो जाए और इन प्यारे हाथियों की जान बच जाए। एक दिन ऐसा आया जब कमजोरी के कारण टोंकी और वैनली ने हिलना डुलना भी बंद कर दिया। वे बस एक और करवट करके लेट गए। चिड़ियाघर के आसमान पर तैरते सफ़ेद बादलों को वे अब अपनी आँखों से नहीं देख पा रहे थे। वैसे उनकी प्यारी आँखें अब पहले से कहीं अधिक साफ और खूबसूरत नज़र आ रही थीं। अपने अजीज दोस्तों को इस प्रकार तिल तिल करते हुए मरता देखकर महावत का कलेजा फटा जा रहा था। उसे लगा कि अब वो इस दहशत भरे नज़ारे को और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। चिड़ियाघर की देखभाल करने वाले बाकी लोगों को भी ऐसा ही लग रहा था। अब सभी ने हाथियों के पिंजड़े के पास जाना बंद कर दिया था। दो हफ्ते बाद टोंकी और वैनली मर गए। मरते समय दोनों के शरीर पिंजड़े के सींकचों से सटे थे और उनकी सूंड़ें सींकचों से बाहर हवा में लटकी थीं। वे शायद आखिरी बार अपनी सूंड़ उछालकर हवाई करतब दिखाना चाहते थे। वे उन लोगों का मनोरंजन करना चाहते थे जिन्होंने कभी उन्हें खाना खिलाया था। हाथी मर गए हैं, दोनों हाथी मर गए हैं, महावत कमरे में चिल्लाते हुए दौड़ा। वह अपना सिर दोनों हाथों से थामकर फूट फूट कर रोने लगा और गुस्से में अपने पैरों को पटकने लगा। चिड़ियाघर के बाकी लोग अब दौड़कर हाथियों के पिंजड़े के अंदर गए। उन्होंने टोंकी और वैनली के कमज़ोर और पतले शरीर को ज़ोर ज़ोर से हिलाया जैसे कि वे उन्हें गहरी नींद से उठाने का प्रयास कर रहे हों। फिर सभी के सभी रोने लगे और दोनों हाथियों की सूंड़ों को प्यार से सहलाने लगे। चमकीले नीले आकाश में दुश्मन के जंगी जहाज़ तेज़ी से उड़ान भरने लगे। एक बार फिर से टोकियो पर बमों की बारिश शुरू हो गई। हाथियों से लिपटे हुए महावत और चिड़ियाघर के रखवालों ने अपनी मुट्ठियों को भींचकर आसमान की ओर उठाया और प्रार्थना की, युद्ध बंद करो, सभी युद्ध बंद करो। बाद में जब उन हाथियों के शरीर का मुआयना किया गया तो उनके विशालकाय पेट में कुछ भी नहीं मिला। उनमें पानी की एक बूंद भी नहीं थी। जब उस चिड़ियाघर के रखवाले ने यह कहानी ख़त्म की तो उसकी आंखों में आंसू थे। वे तीन हाथी अब शांति से इस स्मारक के नीचे लेटे हैं। वो प्यार से उस पत्थर के स्मारक को साफ कर रहा था और ऊपर से चेरी के फूल बरस रहे थे।